un pouquiño delas, non? Sí, home, é lógico, o día 17 celebrase o Día das Letras Galegas que bueno, que está relacionado co homenaxe que se lle fai a Antonio Fraguas, non? Sí. Que, bueno, pois desde desde hai moitísimos anos, o día 17 de maio celebrase o Día das Letras Galegas, e veñense presentando pois varias biografías del, documentais, preséntase precisamente un documental revistando a Antonio Fraguas, parece ser que hai pouco tamén se presentou un libro da súa biografía, tamén o día que día foi? O día 4, me parece, presentouse precisamente no como lle chaman, a ver, que xa non estou tan aquí en aquí en Barcelona. En Barcelona será o día 17, o día 17 en Pedralbes. No Museo do Pobo Galego, que era onde Antonio Antonio Fraguas estivo como presidente del, a primeiro como director, despois como presidente, precisamente unha das homenaxes que lle fan a Antonio Fraguas por mor da Galegas é a presentación de Amantes da Terra, que a compañía escénica de Queimán e Pousa pois presentaron precisamente no Museo do Pobo Galego este traballo tan importante, que é un título dun espectáculo que estrenaron o día 4 de maio en Vilalba, e no que canda o Bruxo Queimán e Andrea Pousa participan tamén a banda de Unión del Antaño, as do Val de Maía e de Salvador de Camanzo, e máis o grupo de gaitas de baile Foula, a sumar un cento de persoas sobre o escenario para poder a facer este espectáculo fabuloso. Sí, sí. Que queiran poñerse precisamente na páxina de Cultura Galega ORG, ya hai un documental de Amantes da Terra que é interesantísimo, moi bonito, que está confeccionado por Malores Villanueva. Poden darse conta de ese traballo. Espectáculo interpretanse temas de tradición musical galega recollidos polo homenaxeado, canda cancións compostas para a ocasión, como Fraguas de Amor, co texto de propio Fraguas, música de Sergio Grammi, O Rostro de Galicia, de Domingo Gantán, ou A Derradeira Elección do Mestre, en homenaxe a Castelao e a Bóveda. Sí, señor. Tamén hai recitados, declamacións e unha mostra de traxes tradicionais de gala recreados a partir das investigacións de Fraguas, que fan parte dese proxecto tan interesante. Logo da estrela de Amantes da Terra poderá verse tamén o vindeiro día 5 de maio, mellor dito, viuse xa o día 25, porque estamos sí, o día 9, en Redondela, e o día 12 farase nas Portas. En paralelo, Queimán e Pousa presentaron tamén, con mesmo título, unha cortometraxe documental que repasa a trayectoria e labor de Antonio Fraguas, e que está disponible íntegramente en YouTube, que é a que acabo de mencionar aí un momentiño, documental Amantes da Terra, que está a escritora esta, Malores Villanueva, é a que fai precisamente este traballo. Sí, porque estes días nos colexos alá en Galicia xa están preparando moitas das cousas relacionadas pois co día das Letras Galegas. Claro, bueno, sabes que un dos nosos amigos que xa entrevistamos en máis dunha ocasión, pois tamén presentou un disco dedicado aos nenos, non? Que tamén homenaxeando a figura de Antonio Fraguas, non? Que é moi interesante. Como le chaman, a biografía máis importante que acaba de publicarse é a de Nieves Herrero e de María Xesús Nogueira, que son as responsables do traballo sobre o autor do Día das Letras Galegas de 2019. A poesía tamén ten moitísimo que ver con todo isto. A exposición de Antonio Fraguas, Memoria dun Soño, tamén se fai na rede, ¿no? O sea que a través das redes, ¿no? A través das redes. Publicou unha biblioteca pública Ángel Casal. E despois, hai que falar tamén de que o que dicía hai un momentiño, que unha das cousas que fixo ese noso amigo como chaman? Xa non me acordo cal é o nome, me cajo Non será Xoán Curi Joan Curiel. Curiel, exactamente, sí, sí. Curiel, exactamente. Foi un Sagradino, concretamente. Pois sí, presentou tamén un disco máis ben dedicado aos nenos, pois no que fai homenaxe precisamente a Antonio Fraguas, non? Bueno, que hai moitísimos traballos que se están a preparar. Tamén na nosa entidade, Rosalía de Castro, precisamente o día 18, vais a facer unha homenaxe ao día das Letras, Letras Galegas, e virá Manuel Mandianes, sí, a presentar o seu libro En Blanco. Sí, sí, En Blanco, sí. Que que o presenta o día antes, presento en Badalona, sí, no concello de Badalona. No concello de Badalona. Sí, sí. Bueno, cousas interesantes con respecto a este traballo que é moi importante. Tamén hai que decir que, a ver, sabes, o premio da música no Martín Codax, sí. O premio da música Martín Codax, pois parece ser que o día 11 e 12 na televisión galega farase unha exposición, ou polo menos unha mostra, desa gala que se fixo precisamente no Martín Codax. Uh-huh. Vamos a ver se si somos capaces de recollela. Uh-huh. A xente pode meterse aí para que poidan ver os traballos. Que, por certo, sabes que as nosas amigas de Zanxugueiras, sí, teñen outro premio precisamente que lle entregaron aí sí, nese festival, non? Sí. Recuncaron outra vez. Sí, sí, sí. Outro premio máis, non? Sí, sí, sí. Moi ben, dá gusto cando a nosa música, e sobre todo os nosos artistas, pois van recollendo premios. Con respecto ao Día das Letras Galegas, hai que dicir tamén que a Universidade de Santiago de Compostela publicou o libro Antonio Fraguas, A Cultura como Forma de Vida. Tamén outro libro, O Protagonismo do Segundo Plano, Antonio Fraguas, O Protagonismo do Segundo Plano, que tamén se fixo no percurso dunha presentación en Santiago de Compostela o día 6. As vivencias da infancia marcaron o percurso vital do homenaxeado, que Malores Villanueva, que comentábamos antes, pois tivo a honra de presentar precisamente ali en Santiago de Compostela. Bueno, que moitísima xente está a traballar nese traballo, pero que non é un día só o Día das Letras Galegas. No. Parece ser que en Galicia durante todo o ano fanse actos relacionados. Sí, sí. Tan pronto é nomeado o persueiro que vai ser nomeado para Letras Galegas, xa se comezan a facer actos na súa honra. Si, sí, o Consello da Cultura Galega tamén fixo preparou para a rede pois os seus materiais de Antonio Fraguas. Bueno, a Xunta tamén fixo sí, unha publicación con respecto a Antonio Fraguas. Uh-huh. Bueno, que todos que queiran métense na rede, seguro que atoparán documentación suficiente para saber quen foi este homenaxeado deste ano, Antón Fraguas. E nós tamén falaremos, quizás na próxima ocasión, de da vida e obra de Antón Fraguas, quizás botando man de algúns dos nosos colaboradores que se as ofreceron, como por exemplo Masito Beiro, sí, que foi precisamente amigo e colaborador íntimo ali en Padrón, en, ¿no? Padrón, sí, señor. Na fundación. Falaremos con Masito para que nos fale un pouquiño tamén da súa vida, da súa obra. Sí. Porque él foi colaborador con él, e entón, pois, que mellor que él para poder... Digo eu que sería unha forma de axudarlle a que todos os nosos entes se saiban que o Día das Letras Galegas nós tamén nos facemos eco de aquí na radio para que todos poidan disfrutar dese traballo tan claro, interesante que se está a facer con respecto a un dos grandes da nosa literatura. Pues sí, señor. Veña. Porque hai que dicir que as primeiras letras galegas foi Rosalía de Castro. A primeira foi dedicada precisamente a Rosalía de Castro como homenaxe precisamente ao rexurdimento, digamos así. Sí, rexurdimento, sí.